राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कल आपने बताया था कि प्रारब्ध में जो होगा वो तो मिलेगा, इसलिए प्रारब्ध की चिंता छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो आप पूछना है कि भगवान का हम भजन कैसे करें, भजन क्या करें, किसका ध्यान करें, किसका जप करें, ऐसा उपाय बताएं सरल जो हम संसार में रहते अपना कल्याण कर सके। प्रेम के समान कोई भजन नहीं है, ये बताया। प्रेम के समान कोई भजन नहीं, वो प्रेम कैसे प्राप्त हो? संसार का मोह छोड़ने, संसार का मोह और प्रेम साथ नहीं थे। परिवार में है और रुपया में जो मोह है, उनकी जो महत्ता है, उनका जो आदर है, वो वास्तविक प्रेम में बाधक है। रुपया साथ लाए नहीं, साथ जाएंगे नहीं, भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं। बदले भी साथ में ना गाड़ी साथ में रहे, परिवार साथ ना करा था नहीं, ना गाड़ी रहेगा नहीं। भगवान ही पहले साथ में ना, अभी साथ में ना गाड़ी साथ में, बेगुफ से हो तो साथ में, नरगा में से हो तो साथ में, मृत लोगों में से हो तो साथ में। ये तो छूटेगा, छूटेगा उसी को पकड़ना है, नहीं छूटेगा उसी को पकड़ना है। इतना ही काम है, सीधी बात। ये तो छूटेगा, जरूर छूटेगा ही, साथ में कोई रख सकता नहीं, ना शरीर को रख सकता, ना संसार को रख सकता। है परमात्मा कभी छूटेगा ही नहीं, सर्वशिष्ट हो ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सृष्टि। हम आत्मा खुदा कैसे सर्वभूता सहजता सुदर्शात। ये जरूर छूटेगा, छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, जो छूटते फायदा नहीं हो। जैसे बालक अपना आपके साथ नहीं रहा, आपने नहीं छोड़ा, छूट गया, छूट गया, फायदा कुछ नहीं। छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, ये छूटेगा जरूर, एकदम निश्चित बात है। ये मैं शंका हो बार बार शंका हो, शंका करो, संदेह हो तो पूछ, कोई भाई बहन पूछ। सच्ची बात है, छूटेगा जरूर, नहीं शरीर और संसार साथ रहा नहीं है, भगवान प्रेम छूटेगा नहीं। मोह छोड़ो तब तक, मोह नहीं छोड़ो तब तक प्रेम नहीं होगा, अगर मोह छोड़ो प्रेम हो जाएगा। प्रेम करना नहीं पड़ेगा, सत्य स्वाभाविक है, आप में प्रेम वो दिख जाएगा, मोह से ढका हुआ है, वो बना दे। जो कोई शंका होगा संदेह बोलो, विश्वास कर दो, शुक्र एक बार सदे से तीर्थपूर्व स्वीकार कर दे कि भगवान न मारे, हम भगवान कोई और मेरा नहीं है, मैं और ये नहीं हूं। हर छूटे से कोई आपके साथ कोई शरीर और संसार रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, कोई रह सकता ही नहीं, जो नहीं रहेगा थोड़ा सच्ची बात है। शंका हो तो बोलो एकदम सच्चे, भगवान दूर हो सकते नहीं, सर्व समर्थ परमात्मा भी हमारे दूर होने में असमर्थ, सर्व समर्थ असमर्थ है भगवान, सो सकते ही नहीं। आप तो रह क्या सकते हो, भगवान नहीं रह सकते, वो सो सकते नहीं। असली बात है, ठीक बात है, सही बात है, करो हिम्मत है क्या, जिस भाई बहन ने छोड़ दिया है निहाल हो गए, नहीं छोड़ा है नहीं तू दुख से बच सकता ही नहीं। आप पकड़ रहे थे मुझे रहता है, आप रहते पहले बचपन में मौत था, खेल में मौत था, कागज के लाल पीले टुकड़े, कांच के टुकड़े वे पड़े अच्छे लग रहे हैं, हाथ में पकड़ थे वो खिलर में लग गया, माँ में था बहन वही रह गया, ये बदलता है, रहता ही नहीं साधना पर, मिटता ही है, जो मिटता है उसे छोड़ना, जो नहीं मिटता है उसे धारण करना, एकदम सच्ची बात कोई बताओ। इस बात को कोई काट सकता ही नहीं, सही बात को कैसे कटेगा, आप माने न माने ही बात है, बात तो सही, हम नहीं मानेंगे, दो दो चार होते नहीं होते, होते नहीं होते, फिर भी सो देंगे हमारा नाम होता, दो दो दो चार होते नहीं होते, हमारी सही बात हो सो देंगे, दो दो दो तीन होते, दो दो पांच होते, सात होते, दस होते, आपने पहले ने साहब थोड़ा कह रहे अच्छा भाई ये तो छूट जाएगा, सात रहेगा नहीं, कल रहेगा नहीं, तो साधु विचार कर भले समझ लिया दिव्य जगत को फूट पीछे की बिगड़ दी तो पहले ही बैठा रूठ, बस बिगड़ी बने तो पहले ही विसंता स्वातंत्र अतुल परिता स्वयं तरता ये थे सब सुख मनम तुम मिल जाते सूर्या रहोगे बैठे ये सूर्या जरूर तो फिर छोड़ दे आनंद हो मत तो जाओ सुखी हो जाओ संदेह रहे पक्की और सच्ची बात है। और सपने में तो पूछो क्या शरीर को साथ रहते हो, संसार को साथ रहते हो, कुटुंब को साथ रहते हो, समाज को साथ रहते हो, शादी में है ये जवान से पहले पक्की और सच्ची बात है एकदम, ये मैं सब स्वतंत्र है, सब योग्य है, सब बलवान है, सब अधिकारी, कोई प्राधीन नहीं है, कोई निर्भर नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अनधिकारी नहीं है, अनधिकारी कोई है ही नहीं, सब अधिकारी, निर्भर कोई नहीं, सब बलवान है, कोई अयोग्य नहीं, सब योग्य है, कोई परतंत्र नहीं, सब स्वतंत्र है, कई बार हम कही है वही बात है, कोई नई बात है अभी एकदम सच्चे बाल पने बरख नहीं सके, जवानी बरख नहीं सकते, वृद्धावस्था भी रख नहीं सकते। तो जरा मारा बॉक्स आया माँ मार सकते मान से मोदी पड़े मैं मदद भी दूंगा, समझ जाते सब जानकार हो जाएंगे, सब पंडित हो जाएंगे, सब सुखी हो जाएंगे, सब सुखी हो जाएंगे, सब सुखी हो जाएंगे, दुख रहेगा ही नहीं, संताप रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, ऐसे छूट जाएंगे जरूर, तो छोड़ दो न्याय हो जाओगे, अच्छे तो न्याय छोड़ तो जाएगा, अब रोगे नफा रोने का होगा, इस व्यापार में रोना का नफा है, नफा क्या करोना छोड़ दो, अंत ही तो हित देंगे पामर तो नसते अब हित है, मन पसते हो प्राणी अवसर गीत, अंत ही तो हित देंगे पामर तो नसते अब हित। एक सज्जन ने थोड़ा दूसरा प्रश्न किया है कि कोई मनुष्य अपने जीवन में सदाचार का पवित्रता का स्वभाव बनाते हुए निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की है, अब उसको अलग से भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी या निष्काम भाव से उसका कल्याण हो जाएगा? कल्याण हो, लेकिन भक्ति करे तो बहुत बढ़िया बात है, भक्ति ये तो बहुत ही बढ़िया है, भक्ति तो छूट न करिए छूट तो जाएगा, फायदा क्या होगा, भगवान वो पकड़ेगा तो दोनों बात में छूट भी जाएगा भगवान मिल जाएगा, छूट भी जाएगा, ये तो छूट नहीं कर छोड़ भी सकते छूट जाएगा, ज्ञान योग से कर्मियों से छूट जाएगा, भक्तियों से मिल जाएगा, ये बात गीता ने साफ कही है, साफ ऐसा थे भीतर शांति बुद्धि योगी हम बुद्धि हुई है और छोड़ने वाले को समय व्यवस्थित हो, ऐसा समय व्यवस्थित हुआ, बुद्धि छोड़ने बात पता नहीं आ रही, ऐसे स्वयं की पड़ी जाती ही नहीं, ये तो हमें साफ लिखा था, ऐसा थे भीतर शांति बुद्धि योगी लोग संसार अपना नहीं है और भगवान अपने हैं, ये बात निस्संदेह जची हुई तो है, लेकिन फिर भी इसमें दृढ़ता नहीं आती, कभी कभी संसार में अपनापन हो ही जाता है, रोक रहे भगवान से मांगो, एकांत में रोक रहे भगवान को हो जा भगवान देते सच्चा है, नकली काम नहीं करता, नकली काम नहीं करता, हंसते हड्डे हंसा होते, अब भगवान भगवान को मानो ही नहीं पर दुख हो जाते थे भगवान दे देते, भगवान को मत ही मानो मैं ये चाहता हूँ भगवान देते, हम मानेंगे नहीं भगवान नहीं मानेंगे, भगवान के मत मान बात तो मान लो साथ रहेगा भी, देवता भगवान से मांगो, अपने से हो से तो आप करो, आप नहीं हो से तो भगवान से मांगो, रो करके एकांत में सच्चे हृदय शरीर में भगवान तत्काले भगवान समझते हैं नगले सुरत सोता है, दुखी हो जाए मां सगा छोड़ने ठगा मां मां को भी ठगता है, ठगा सच्ची बात पक्की बात, आप झूठे रहो तो कोई पता नहीं, लोग मर जाओ तो कोई पता नहीं, सच्चे देखो हे नाथ मन प्यार करते आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, नहीं छोड़ दो तो भगवान भगवान से दो। छोड़ने की नीयत आपकी चाहिए, नीयत आपकी नीयत नहीं है कोई बात करूंगा। वो शिकायत करे ऐसा होता है क्या, तो लाया ही नहीं तो करता भाई को भेज देते भाई करे। माँ कोई चाहता तो भाई माँ गाते दूध मिले नहीं, गोदी मिल रही माँ जैसे थोड़ी भाई भाई भी प्रेम रहती है प्यार रहती है बस गोदी दूध मिले माँ घर ऐसे दूध सीन देते संसार सीन देंगे, परंतु माँ की तरह नहीं मिलेगा भाई। माँ की तरह तो भगवान ही होते, माँ का शब्द न सुन गया सब घर वाले माँ के पक्ष में छोड़े पक्ष एक काम करता नहीं खोटी करता है फिर भी सब देवर जेठ पति सासुर नरेंद्र सब पक्ष छोड़ दो ऐसा काम है भाई भाई तारो काम एकदम एकदम सचिव ठीक है तो फिर कहूंगे भगवान नाम का भरिराम भाव भी जाना और अर्धन सुख संपदा तरधन संपदा राम राम राम जी कर तरधन संपदा राम हरिधनम भव भी जाना अर्धनम सुख संपदा और कर राम राम जी कर।